dokonując skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 stycznia, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja w sprawie powrotu do szkół uczniów klas 8 i maturalnych w ciągu 2-3 tygodni. Instytut Meteorologii ostrzega przed gołoledzią prawie w całym kraju. Kilkakrotnie przekroczone normy zanieczyszczeń powietrza w dużych miastach Polski. W ciągu najbliższych 2-3 tygodni zapadnie decyzja w sprawie powrotu do szkół uczniów klas 8 i maturalnych, zapowiedział minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek zaznaczył, że będzie wnioskował o pozytywną opinię, jeśli liczba nowych zakażeń koronawirusem w naszym kraju się ustabilizuje. Szef resortu edukacji poinformował także, że po powrocie do szkolnych ławek najmłodszych uczniów z klas 1-3 ponad 99,5% szkół pracuje w trybie stacjonarnym. Ponad 14 300 szkół pracuje w trybie stacjonarnym, zaledwie 60 pracuje w trybie hybrydowym bądź zdalnym, zdalnym zaledwie 16. Przypomnę, że mamy przepisy prawa, które pozwalają na podejmowanie decyzji o przejściu w tryb zdalny przez dyrektorów szkół w porozumieniu z powiatowym sanepidem i w 16 przypadkach takie decyzje zostały podjęte. Resort zdrowia potwierdził dziś 4835 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 291 osób. W szpitalach jest ponad 15 600 chorych, za pomocą respiratorów oddycha ponad 1,5 tysiąca najciężej chorych. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, że wprowadzone obostrzenia przynoszą efekty. Podkreśla, że mamy delikatny spadek zakażeń, co jest sytuacją wyjątkową w porównaniu do innych państw europejskich. Teraz w naszych rękach jest, żeby tą naszą indywidualność w tym pewnym spadku liczby osób zakażonych utrzymać. To znaczy, że te wszystkie obostrzenia i restrykcje, które są dotkliwe i wszyscy o tym wiemy, że one są dotkliwe, ale jednak się sprawdzają. Mamy cały czas od 2 tygodni spadek liczby zajętych łóżek covidowych. W Wielkiej Brytanii przez koronawirusa zmarło ostatniej doby najwięcej osób od początku pandemii, 1610. We Włoszech zmarły 603 osoby zakażone COVID-19, ponad 200 więcej niż wczoraj. Minimalnie spadła liczba zakażonych przebywających w szpitalach. Liczba wszystkich zgonów od początku pandemii przekroczyła dziś 83 tysiące. Wykryto niemal 10,5 tysiąca nowych przypadków, 1,5 tysiąca więcej niż wczoraj, ale wykonano więcej testów. Eksperci zwracają uwagę, że odsetek wyników pozytywnych spadł dziś po raz pierwszy w drugiej fazie pandemii do 4%. 2 tygodnie temu ten wskaźnik był 4-krotnie wyższy. W szpitalach leczy się ponad 22,5 tysiąca osób, 200 mniej niż wczoraj. Poniżej 2,5 tysiąca spadła liczba ciężko chorych na oddziałach intensywnej terapii. Liczba wykrytych, aktywnych obecnie przypadków spadła o prawie 12 tysięcy. Jest ich obecnie ponad 500 000. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Gołoledź na drogach niemal w całej Polsce. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie przed marznącymi opadami deszczu prawie dla wszystkich regionów kraju. Alerty nie dotyczą jedynie województwa lubuskiego, zachodnich powiatów Wielkopolski i północnej części województwa dolnośląskiego. Marznące opady będą do jutra przemieszczały się z zachodu na wschód. W nocy mieszkańcy północnej Polski mogą spodziewać się też intensywnych opadów śniegu, mówi synoptyk IMGW Kamil Walczak. Wydane zostały również ostrzeżenia o intensywnych opadach śniegu dla województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Te ostrzeżenia obowiązują do godzin porannych jutrzejszego dnia i informuje nas o tym, że może spaść lokalnie do 15-20 cm śniegu. No, w nocy obowiązuje także ostrzeżenie przed silnym mrozem w północno-wschodniej Polsce. Gęsty smog kolejny dzień spowijał większość Polski. W dużych miastach normy szkodliwych pyłów zawieszonych przekroczone są kilkakrotnie. Zła lub bardzo zła jakość powietrza, jak wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jest m.in. w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Lublinie czy Białymstoku. Wszystko przez spalanie w przestarzałych kotłach złej jakości paliwa, mówi Anna Dworakowska z Polskiego Alarmu Smogowego. Niestety w Polsce wciąż dymi około 3 miliony kopciuchów, a więc takich starych, przestarzałych kotłów na węgiel i drewno. No i dopóki nie pozbędziemy się tych instalacji z domów Polaków, no to niestety będziemy mieli do czynienia z atakiem smogu na nasze zdrowie. Przy tak silnym smogu lekarze zalecają unikanie wietrzenia mieszkań oraz zrezygnowanie z aktywności fizycznej na zewnątrz. O zachowanie ostrożności szczególnie prosi się kobiety w ciąży, rodziny z małymi dziećmi, osoby starsze i chore. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro prawie w całym kraju temperatura na plusie. Minus 1 stopień pokażą termometry na północnym wschodzie, plus 2 stopnie będą w centrum i na Pomorzu, do 4-5 stopni na południu i zachodzie kraju. Tam i nad morzem będą większe przejaśnienia, poza tym pochmurno. Do tego sporo opadów deszczu lub deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polacy najczęściej umierają na choroby układu krążenia, układu oddechowego i nowotwory. Twoje zdrowie i życie zależą od wczesnego wykrycia i natychmiastowego leczenia choroby. Więc nie czekaj na koniec pandemii. Idź do lekarza. Telewizyta często nie wystarczy. O bezpieczeństwo wizyty osobistej zadbajmy wspólnie. Podstawa to maseczka i odzież ochronna, zachowanie dwumetrowej odległości w poczekalni, mycie i dezynfekcja rąk. Choroby nie czekają na koniec pandemii. Lecz nie zwlekaj. Niezależny zespół ekspertów zdrowia Continue Curatio, Fundacja My Pacjenci. Ogłoszenie społeczne. Klub Trójki. Dobry wieczór, przy mikrofonie Michał Żakowski. Proponuję dzisiaj kolejną odsłonę opowieści o Afryce, bardzo młodym kontynencie, a chodzi oczywiście o wiek jego mieszkańców. Kontynencie, o którym bardzo często mówi się z powodu wojny lub pomocy, by ludzi wyciągać z biedy. Dzisiaj proponuję Afrykę oczami misjonarzy, dlatego że to oni często, mieszkając przez wiele lat w jednym miejscu, mają wgląd w sedno problemów. Czasami widzą kwestie pomocy ze świata mocno krytycznie. Czasami są także krytykowani za swoją działalność związaną choćby z krzewieniem wiary chrześcijańskiej. Ale niewątpliwie są istotnym rozdziałem tego, co nazwałem opowieścią o Afryce. Kontynencie przyszłości, ale i również, niestety, utraconych szans. Kontynencie, na którym powstaje wiele niewidzianych na Zachodzie dzieł sztuki, także muzycznych. I myślę, że od jednego z nich zacznijmy. Tytuł jest bardzo prosty i wymowny. Be Africa i Bibi Tanaga i jego zespół The Selenites. Africa, niela sara simo koto tonzara, tonga se, tonga se. Ando azokwe ake sara famio, moke wara koko na kunja na yanga dakwe, moke sina yanga datizo na meni kete yena maboko, padeso azokwa ke toto nzara, nzara ke fazo. Sita ke fazo. Hey Africa, niela sara simo koto tonzara, tonga se. Don't invasore. De Africa, nella sala si muoco tutto il dara. Convasore, convasore. Bi Afryka i Bibi Tanga and the Selenites w Klubie Trójki. Rozmawiamy dzisiaj o Afryce. Bibi Tanga to muzyk wychowany w Republice Środkowej Afryki, a później razem z ojcem dyplomatą zwiedzał świat. Wylądował w Nowym Jorku i tu założył m.in. zespół Selenites. Nagrywa wspaniałe płyty, jak słyszeliśmy. I czas zacząć nasze spotkanie. Kolejną zresztą opowieść o Afryce w Klubie Trójki. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo myślę, że ten kontynent zasługuje na dużą uwagę. Ze mną wspaniali goście. Ksiądz Marian Szatkowski, Stowarzyszenie Misji Afrykańskich. Witam serdecznie via telefon. Tak, witam serdecznie. Cieszę się, że się słyszymy. Pomimo tego zimna, które trochę zelżało na dworze, ale jesteśmy razem. Zaraz zapytam księdza, bo ksiądz niedawno wrócił z Togo. Także zapytam się o wrażenia pobytu w trochę innym klimacie. Ale tutaj w studiu, nie w studiu, ale prawdziwym, takim zaimprowizowanym w akwarium Trójki. Monika Mostowska i ksiądz Jerzy Limanówka, Palotyńska Fundacja Misyjna Salvati. Witam serdecznie. Dobry wieczór, pozdrawiamy. Witamy serdecznie, dobry wieczór. Powiem tylko, że ksiądz Jerzy Limanówka siedzi w poncho, które przywiózł ze sobą, by właśnie tutaj wytrzymać tę niską temperaturę, którą mamy. Ale pytanie do księdza Mariana Szatkowskiego, ja tak specjalnie zacznę od tych klimatycznych pytań. Jak ksiądz się czuje po powrocie z Togo właśnie w miejscu, w którym niedawno było minus 17-20 stopni? Znaczy, mieliśmy tak wczoraj na minus 22 stopnie. Mm-hmm. I tak to, można powiedzieć, że takie zimno to tak działa trochę paraliżująco. Wydaje się, że traci się trochę czucie w rękach. Człowiek taki ospały jak niedźwiedź zimowy, chciałby się położyć po prostu w jamie i spać. Takie są wrażenia. A misja misja w Tshebebe to jest Togo. Jakie tam panują przeważnie temperatury i czy coś się zmieniało, jeżeli chodzi o klimat właśnie w czasie księdza pobytu w Togo? To ogólnie, że w miarę jest stały układ temperatur w ciągu roku. Jest teraz obecnie taki okres zwany harmatanem od takiego wiatru piaszczystego, który nadchodzi z pustyni. I w trakcie tego harmatanu czasami może za dnia dochodzi do 50 stopni, tak średnio 30-40 stopni, ale jest powietrze suche, nie czuć tego za bardzo ciepła, kiedy z kolei za bardzo te kłęby piasku przykrywają niebo, to czasami temperatura spada do 20-30 stopni, a nocami czasami około 10-12 może być takie szczytowe spadki temperatury i wtedy się odczuwa rzeczywiście takie zimno. Ja specjalnie o tym klimacie mówię, dlatego że on będzie ważnym też elementem naszych rozmów o tym, w jaki sposób Afryka, w jaki sposób pomagać Afryce, jakie problemy są na tym kontynencie. Oczywiście w wybranych przez nas krajach, bo też unikniemy tej unifikacji, że Afryka to wszyscy Afrykańczycy są tacy sami, prawda? To nie będziemy w ten sposób tego ciągnąć. Natomiast skoro jesteśmy w zachodniej Afryce, to proponuję, byśmy posłuchali mojej relacji z Senegalu rok temu, którą nagrałem w Dakarze, o miejscu, które kształci młode dziewczyny. Daje im szansę na ustawienie się w tym świecie bardzo brutalnej konkurencji i właściwie też można powiedzieć konkurencji w miejscu, gdzie nie ma za dużo pracy. Właściwie brak pracy, który oznacza często wegetację dla całej licznej rodziny. Tak więc zapraszam na początek do stolicy Senegalu. Dakar, dzielnica Medina. Wołanie na modlitwę miesza się z dźwiękiem dzwonów pobliskiego kościoła. To symbol religijny Senegalu. Dobre relacje większości muzułmańskiej z mniejszością chrześcijańską. Siostry franciszkanki, misjonarki Maryi prowadzą tu sierociniec i szkołę dla dziewcząt. Uczą je krawiectwa, szycia, gotowania, opieki nad dziećmi. Są dziewczyny, które wyszły i zarabiając pieniążki wybudowały dla rodziców dom na wsi na przykład. Czy zmieniły zupełnie życie swojej rodziny przez właśnie oszczędności, które miały z pracy. To siostra Ewa, dyrektorka Foyer, szkoły dla dziewcząt.

też przysługuje prawo do życia ambitnego i do realizacji swoich marzeń. Ja tylko przypomnę, że jest z nami Monika Mostowska i ksiądz Jerzy Limanówka z Palotyńskiej Fundacji Misyjnej Salwati, a także ksiądz Marian Szatkowski, Stowarzyszenie Misji Afrykańskich przy telefonie. Do Palotyńskiej Fundacji Misyjnej Salwati pytanie jest, mam takie, opiszcie, gdzie macie swoje misje w Afryce? Na pewno Ruanda, bo to jest miejsce dość specyficzne, dość trudne, ale gdzie jeszcze? Ksiądz Jerzy Limanówka. Przede wszystkim jesteśmy w tych krajach, gdzie Palotyni rozpoczęli misję. Naszym taką matecznikiem, można powiedzieć, w Afryce jest Rwanda. Zaraz też obok sąsiednia Demokratyczna Republika Konga. Potem otworzyliśmy misję na Wybrzeżu Kości Słoniowej i bardzo niedawno otworzyliśmy też misję w sąsiednim kraju Burkina Faso. Natomiast jako fundacja rozszerzamy tę naszą działalność poprzez wolontariuszy, których wysyłamy do innych krajów i między innymi nasi wolontariusze byli w Etiopii, Kamerunie, jak również też i zahaczyli o Senegal. Także to są te kraje, w których my jesteśmy obecni i mniej więcej też znamy te kraje. No i myślę, że to miejsce też w Łaje jest znane. Monika Mostowska przyznała się w trakcie słuchania relacji, że była w tym, widziała to w Łaje, widziała tą działalność w Dakarze. Rzeczywiście, praca jest poważnym problemem, znalezienie tej pracy, ale też przygotowanie się do tej pracy, prawda? I tutaj misjonarki, franciszkanki, misjonarki Maryi robią wspaniałą robotę. Tam jak byłam, dowiedziałam się, że absolwentki tego foyer zarabiają bodajże trzykrotnie więcej na rynku, są poszukiwanymi gospodyniami domowymi, opiekunkami dla dzieci. Także misjonarze rzeczywiście przywracają godność tym dziewczynom, które właśnie były sierotami, którym nie udało się z różnych powodów skończyć szkoły. One je podnoszą do godności człowieka i to jest cudowne. Ale też od nich wymagają. Też od nich wymagają dyscypliny i wymagają tego, by poważnie podchodziły do tego, co jest im dawane, prawda? Tam jest taka ciekawa sytuacja, że obok jest sierociniec i te dziewczyny mogą od razu praktykować w sierocińcu, opiekując się nowonarodzonymi, porzuconymi przez rodziców dziećmi, więc mają takie żywe doświadczenie i rzeczywiście są bardzo zdyscyplinowane, bardzo siostry są wymagające, ale to powoduje, że dziewczyny są rzeczywiście, mogą z podniesioną głową potem iść w dorosłe życie i bez trudu znajdują pracę. No nawet właśnie w kraju afrykańskim gdzieś, gdzie tylko najbogatszych stać na to, żeby rzeczywiście korzystać z pomocy służby czy gospodyni domowej. Ja specjalnie ten temat pracy poruszam teraz, bo to jest też tak, że bardzo poważnym problemem, czasami niewidocznym dla specjalistów ze świata zachodu, jest to, że tam możemy jakby generować pracę, generować rynek pracy, tworzyć tą pracę dla tych ludzi. Na tym, jak powiedziałem, młodym kontynencie, który czeka na pracę, dyszy czekając na tą pracę. W takim razie przejdźmy do tego, do tej misji w Szebebe i ksiądz Marian Szatkowski. Pytanie jest, jak wygląda tam sytuacja, bo my przecież nic nie wiemy o tej misji. Czytałem księdza pozdrowienia, które ksiądz wysłał z Togo jeszcze w formie listu pasterskiego i to są bardzo ciekawe spostrzeżenia miejsca, który mierzy się z pandemią COVID-u, czyli pandemią koronawirusa. Jak właśnie pandemia wpływa na życie tych ludzi w Togo i w tym konkretnym miejscu, w którym macie swoją misję? Ogólnie w naszym miejscu też w sumie taka większa wioska i naszą wioski otoczone wokół nie trochę to inaczna sytuacja niż w mieście, ale też jest dużym problemem, że ludzie poszukują pracy. Różnych typ pracy. Jednym z takich dochodów to powstały w naszym regionie żwirownie. Szczególnie młode kobiety jeżdżą z takimi ciężarówkami wybierać ręcznie w dużych takich wiadrach, misach. Taki żwir z prosto rzeki. Wiele kobiet z dziećmi na plecach pracuje w ten sposób. Czasami niektóre się topią. A teraz akurat w okresie COVID-u jest jeden z głównych problemów. Przez dłuższy czas nie było tych ciężarówek. Nikt nie szuka teraz materiału budowlanego, bo pełno jest różnego typu restrykcji, ograniczenia. Rynek nie potrzebuje specjalnie dużego rozwoju. Znaczy nie ma w tej chwili dużo ruchu na rynku, nie ma dużo budowli, wiele rzeczy są przyblokowane przez tego typu restrykcje, zakazy, przepisy rządowe, które w pewnym sensie są kopiowane na tym, co jest w Europie. I ludzie w tej chwili takie mają te prace zwykle takie dorywcze. W tej chwili nie mają już tej pracy, jest naprawdę bieda, że ludziom jest ciężko cokolwiek teraz znaleźć, kupić, nawet święta Bożego Narodzenia, ostatnich się dowiedziałem. Ludzie się ograniczali tylko, żeby sobie kupić coś do jedzenia i do picia. Żeby jakoś te święta poświętać, a już rezygnowali z tych innych takich dodatkowych rzeczy, żadnych nowych ubrań nie kupują, żadnych tych takich paniów ozdobnych. Wszystko tu po prostu, ludzie się ograniczają do tych najbardziej podstawowych rzeczy, a to akurat jest takim dosyć dobrym wyznacznikiem, bo z tego ludzie, jak jest duże święto, to chcą się pobawić. Przez cały rok zwykle mało co jedzą, mało co sobie kupują, chodzą byle czym, ale jak święto, to każdy chce też mieć ładnego, nowego do ubrania, coś lepszego zjeść, a w tym roku to było bardzo skromnie. Także nawet ludzie tych żadnych rezerw nie mają. Jest problem o to, że takie wszystkie tego typu prace dorywcze sierwą. Rolnicy z upraw nie mają teraz komu sprzedać, bo w mieście ludzie nie mają pieniędzy. Urzędnicy często przez wiele miesięcy nie pracowali, więc nie mieli pieniędzy na kupienie i cała gospodarka jest spowolniona. No to z tego, co ksiądz mówi, to rysuje nam się fatalny obraz sytuacji. I w takim razie jak sobie ludzie radzą? Bo jednak żyją, jednak te dni mijają i oni te dni przeżywają. Czy co robią, by przeżyć? Znaczy, ludzie się ograniczają w tej chwili do takich podstawowych potrzeb. To, co kiedyś mogli sobie wydawać coś więcej, żeby coś więcej robić, to teraz człowiek, większość uprawia tam u nas, bo u nas większość w sumie żyje. Podstawowa rzecz to jest uprawa roli, która im pozwala zdobyć takie środki do pożywienia, żeby mieć tyle, żeby nie umrzeć z głodu, żeby spokojnie móc przeżyć. I to było takie zajęcie tradycyjne. I też jest taką ciekawostką, że w naszym regionie w miejscowym języku praktycznie mamy kilka pytań we wszystkich to samo. Jak się mówi, że ktoś pracuje, to tak, to nie jest nazwa do tego, co robią w polu. Praca to jest jak ktoś na przykład pozbiera to ten żwir, pójdzie gdzieś tam, wykona jakąś pracę na budowie, to jest praca. A to uprawa roli nie jest uważane za pracę, bo to pozwala trzymać, ale nie pozwala, żeby zdobyć na przykład jakieś dodatkowe środki, żeby móc jakiś dom lepszy pobudować, żeby móc dzieciom zapewnić pewne podstawowe środki na szkolnictwo, bo też szkoły to też nie jest taka łatwa sprawa, bo z tego jednak trzeba za wszystkie szkoły płacić. Państwowe, które oficjalnie są darmowe, mają takie różnego typu składki obowiązkowe dla uczniów, które jak się nie płaci, to się dziecko odsyła do domu. Mhm. Więc już o książkach, teraz o maskach, które trzeba było dzieciom zakupić, także rodzicom naprawdę jest trudno i ograniczają się w tej chwili, powiedzmy, że mieć głównie co zjeść, coś do picia tak na co dzień i minimum takich ubrań, a inne takie jakieś przedmioty, które byśmy uznali trochę w pewnym sensie luksusu, na przykład jakieś lepsze ubranie czy jakiś telefon, to w tej chwili to ludzie tego nie kupują. Czyli rynek zamarł, można powiedzieć. No. Ksiądz Jerzy Limanówka, przenieśmy się w takim razie wirtualnie oczywiście do Afryki Wschodniej, do Rwandy. Jak wygląda sytuacja w miejscach, w których macie swoje misje? No, też wiem, że przecież pomagacie robić tym ludziom biznes, między innymi na kawie, na pamiątkach, na dziełach sztuki, które oni właśnie robią. Chciałem pociągnąć ten wątek, który zacząłeś, że generujemy tam pracę i uważamy, że tutaj w fundacji wymyśliliśmy taką bardzo nowatorską myśl, mam nadzieję, że to gdzieś w końcu zostanie docenione, że powinniśmy przejść na trzeci etap współpracy i relacji z Afryką. Jeżeli pierwszy... Czyli rozumiem, że proponujesz już teraz ostro ocenić sytuację pomocy Afryce. Może nie aż tak, ale w każdym razie na pewno zarysować ten nasz nowatorski program uważamy. Mianowicie, że jeżeli za pierwszy etap uważamy dawanie ryby, czyli taka doraźna, humanitarna pomoc ludziom, jeżeli drugim etapem jest dawanie wędki, co w tym momencie to się przekłada na tak zwaną pomoc rozwojową, czyli stworzenie infrastruktury i tak dalej, która pomogła im rozwijać swoją pracę. Czyli na przykład tak jak w Dakarze te maszyny do szycia, tak? Rozumiem. Czy lodówka, która pomaga zarabiać na to, by się edukować? Między innymi tak. Też również i tak, tak to możemy rozumieć. Natomiast trzeci etap, na którym my chcemy, znaczy wprowadzamy i już to realizujemy, to jest mianowicie kupowanie ryby. Proszę to wyjaśnić. Chodzi o to, że kupujemy już od nich te właśnie produkty, które oni produkują, za które, co daje im pracę i godziwą płacę. No, nasza fundacja tutaj przede wszystkim w Rwandzie nastawiła się na kawę. Sprowadziliśmy już 3 kontenery kawy. Teraz przygotowujemy się do 4. konteneru kawy. Bardzo dobra kawa zresztą. No to już wchodzimy w reklamę, także nie mówmy raczej o koncepcji 3.0, jak pomagać Afryce. Kawa dobra, bo ludzie dobrze pracują. Dobrze. I dlatego... I to po prostu pomaga im żyć. No, między innymi też i również tutaj rozprowadzamy te artizana, czyli te wyroby sztuki, które oni produkują. I to obraz, znaczy na czym to polega, to między innymi obrazuje taką sytuację, którą przeżyłem w Kenii. Mianowicie no, w drodze powrotnej, żeby tutaj zakupić do naszego sklepu właśnie różne przedmioty, wyroby artystyczne, rzemiosła tego afrykańskiego. U pewnej kobiety na straganie wykupiłem jej prawie że pół straganu. No, do walizek, więc znowu nie było to aż tak dużo, to było gdzieś tak na kwotę może $200, $250. Natomiast no, oczywiście wykłóciwszy się, że wszystko kupiłem za pół ceny niż to, co ona proponowała, ale i tak żegnała mnie ze łzami w oczach, że właśnie modliła się, że potrzebuje koniecznie pieniędzy na to, żeby, nie wiem, czy tam wykupić dom, czy coś co było jej niezbędne, potrzebne do życia. A $250 w Kenii to jest średnia płaca miesięczna. Więc to naprawdę dla niej to był olbrzymi dochód i to jej pozwoliło godziwie żyć. I na tym to ta nasza pomoc polega, żeby właśnie przejść na ten trzeci etap, pozwolić im godnie pracować i zarabiać. To w takim razie jak kogo patrzy na te 3 etapy? Na którym miejscu, w którym miejscu jest misja w Tshebebe i ludzie, którzy tam mieszkają? Czego oni potrzebują? Jakiej formy pomocy? No w sumie tak jak mówił przed chwilą ksiądz Palotny, to główną formą pomocy, jaka najbardziej byłaby dla nich potrzebna, coś im da, żeby mieli możliwość tej pracy, co wykonują, tych ich wyrobów gdzieś właśnie sprzedać, gdzieś ruszyć, gdzieś dalej na jakiś rynek, bo nawet jest problem, tak nie zauważyłem, z takim prostą rzeczą, nawet owoce. W naszej strefie rośnie pełno mango owoców, ale one gniją na polu. Ludzie mogą je nazbierać, ale nie ma nikogo, kto by chciało do nich pojechać, kupić i gdzieś to wysłać gdzieś dalej. Nie ma praktycznie żadnych takich przetwórni w Togo, gdzie te owoce, które tam rosną, które ludzie uprawiają, można by coś było z tego zrobić. I brakuje często właśnie to, że mają takie naprawdę bogactwa na miejscu. W naszym regionie to akurat jest drzewo, które ciągle jeszcze jest w dosyć dużej ilości obecne. Jest ten żwir, który przyjeżdżają ludzie, ale na przykład owoców, których jest bardzo dużo, nikt nie szuka. I różne płody ziemne też są w ograniczonej ilości sprzedaczne, a co było widać, że była taka jedna wioska niedaleko od nas, co się zwie Abidjande. Przez długi czas była taka naprawdę biedna wioska. Do czasu, kiedy udało się zrealizować projekt, wybudować, to znaczy zrobić taką lepszą drogę, jak to się mówi po francusku, pisy, taką drogę ziemną, lepiej ubitą, i tam zaczęły jeździć na początku małe ciężarówki, później większe, skupować od nich jamy. I od razu w ciągu paru lat widać było, jak wioska się rozwinęła. Zaczęli ludzie budować domy, nawet budować takie twardsze domy, tylko były takie proste ziemne palami, ale też taki i cement, i niektórzy swoje nawet i światło na tych palach założyli. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Mamy delikatne problemy z połączeniem, ale za chwilę będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób pomagać, jakie są bariery, co się złego robi pomagając. Do tematu tego wrócimy, ale myślę, że skoro tutaj ksiądz Jerzy Limanówka wywołał temat kobiety, która modliła się o pomoc finansową, to proponuję krótki przerywnik muzyczny zespołu z Sudanu Południowego, który nie należy do najbogatszych krajów świata. Kachipo of South Sudan. Jezu, a nie machine, czyli Jezus dał nam maszynę. Posłuchajmy, jak śpiewają w Sudanie Południowym. Kena kega cheme deresa kuka zinde nya zare tamu. Yeso aye mahi kare ya kena kaya cheme deresa kuka zinde nya zare tamu. Yeso aye mahi kate ya kena kega cheme deresa kuka zinde nya zare tamu. Kati jakena, kati jema jere sa, kuma zinda na zare tamu. Tamu, aye mahi, kati jakena, kati jema jere sa, kuma zinda na zare tamu. Jezus dał nam maszynę, dał nam coś, co pozwala nam pracować, pozwala nam zarabiać na życie. Zespół z Sudanu Południowego Kachipo of South Sudan. Cały czas rozmawiamy o tym, jak pomagać, jak budować rynek pracy w Afryce. Ksiądz Marian Szatkowski, Monika Mostowska, ksiądz Jerzy Limanówka. Monika Mostowska, do ciebie pytanie. Wydawałoby się, że jest ono banalne, ale jeżeli chodzi o Afrykę, to jest, myślę, że od tego musimy zacząć, zastanawiając się nad pomocą. Czym jest bieda? Jak wygląda prawdziwa bieda w Afryce? Jak według ciebie to można zdefiniować, opisać? Kiedy nasze najmłodsze wolontariuszki, czyli 17-latki, wyjechały do Ruandy na wolontariat i tam odwiedziliśmy kilka ubogich domów, one nie zdawały sobie sprawy, że można mieszkać w lepiance bez mebli, że można spać na jakiejś brudnej derce w kącie, że można, jedynym meblem jest jakiś zbity z drewna stołek. Tak wygląda bieda, a co gorsze, w krajach europejskich, w tych krajach cywilizowanych mamy instytucje pomocowe, mamy różnego rodzaju organizacje, które pomagają w biedzie. Natomiast tam nie pomaga nikt. Tam ci ludzie są zdani na siebie i jedyną pomoc, jaką mogą uzyskać, to jest pomoc u misjonarzy. I teraz w sytuacji COVID-u misjonarze z Burkina Faso, sąsiada, mieli taksówkarza, który stracił pracę, przychodził, pukał do nich do drzwi i mówił: muszę czymś nakarmić swoich dzieci, nie mam absolutnie żadnych środków do życia. Tam nie ma tarcz pomocowych. Mhm. Także rzeczywiście, no, tam jest taka bieda beznadziejna, z której jest się koszmarnie trudno wyrwać. I w zasadzie, jeśli my na przykład nie pomagalibyśmy opłacać studiów Rwandyjczykom, którzy studiują tam u siebie, a akurat kilka lat temu, kiedy ten program nasz stypendialny żeśmy rozpoczęli, to studia, ten okres uniwersytecki, wchodziły sieroty, dzieci, osoby osierocone w czasie ludobójstwa, stracili rodziców i gdyby nie nasza pomoc, nie mieliby pomocy znikąd. Bo my rozmawiamy o kraju, przepraszam, tak wejdę w słowo, który przeżył koszmar ludobójstwa. Prawie około miliona zostało zamordowanych Tutsi przez Hutu. To jest początek lat 90. rzecz niebywała, wydarzenie niebywałe, tego nie było. Ja się zastanawiam, na ile zaraz porozmawiamy o tej traumie, która może jeszcze jest w społeczeństwie, ale skoro rozmawiamy o pomocy, o biedzie, Jerzy, ty widziałeś wielokrotnie, jak wygląda według ciebie bieda, taki największy poziom, najniższy poziom biedy? No, kiedy odwiedzałem obozy dla uchodźców, no to widać, kiedy mieszkają w namiotach czy w szałasach pokrytych liśćmi bananowymi. Też widok kobiet afrykańskich, które gotują obiady. Dla nich wystarczą 3 kamienie i garnek. To jest taki popularny też... A co w tym garnku? No w tym garnku jest przeważnie maniok. To jest najczęściej, bo to jest akurat warzywo, które chyba tam najłatwiej rośnie, które jest kompletnie bez smaku. Bo zarówno bulwy, jak i liście trzeba je też odpowiednio przygotować. Mięsa tam raczej nie widują, żeby to było w menu afrykańskim. No oczywiście też tę biedę widać no i po ubraniach i dzieci i jak oni się ubierają. Także to tę biedę rzeczywiście widać, ale to też nie znaczy, że oni są nieszczęśliwi. Bo to jest też, oni to szczęście odnajdują też w czym innym, to jest w relacjach, które mają między sobą. No właśnie też jakoś, no nie byłem teraz w Afryce podczas COVID-u, ale ten widok, kiedy wieczorami się wracało, już zmrok zapadał wcześnie, między godziną 18 a 19, już jest o 19 już jest kompletnie ciemno, kiedy to wysiadują na brzegu drogi, rozmawiają, siadają przed domami, bary są pełne. To życie tam kwitnie, to też i w rodzinach, i to widać, kiedy starsze rodzeństwo opiekuje się młodszym, tę solidarność między nimi. Także ta bieda w jakiś sposób nie jest aż tak bardzo determinująca ich życie. Oczywiście to jest też, no, mają oczywiście ambicje, żeby się z tego wyrwać, ale też odnajdują inne ważniejsze dla nich wartości. Oni się po prostu do tej biedy swojej przyzwyczaili, oswoili ją, ale to, co mnie ujęło w Afrykańczykach, jeśli chodzi o relacje, to, że oni zachodzą do siebie tylko po to, żeby pozdrowić. Nie mają sprawy, interesu, tylko po prostu, żeby się pozdrowić. To jest takie niezwykle ujmujące. Tak naprawdę to oni potrzebują 3 rzeczy według mnie, żeby rzeczywiście możemy, chcemy pomóc Afrykańczykom, mianowicie edukacja, know-how, czyli sposób pracy i właśnie kupowanie od nich produktów. To są te takie podstawowe 3 rzeczy. Ksiądz Marian Szatkowski, jak ksiądz ocenia biedę i jak, myślę, że nieraz wychodząc ze swojej misji, pracując w Togo, nieraz się ksiądz zastanawiał, jak można pomagać? Jakie ksiądz miał pomysły na pomoc tej lokalnej społeczności? Były takie chwile? Były takie pomysły? Czasami się pewne akcje robi na różny sposób, ale im dłużej się jest w Afryce, w sumie w 1996 roku po raz pierwszy do Togo, to już trochę czasu upłynęło, to może czasami jak się tak spogląda, będąc w środku, to tak jak tu było wcześniej, moi przedmówcy mówili, że też to tak się wydaje, że bieda, ale dla nich to co my uważamy za biedę, dla nich to niekoniecznie jest to, co można by nazwać biedą. Że ta bieda taka, jak my to myślimy, to nie jest ta bieda, która... To tak prawdopodobnie, że oni żyją o wiele ubożej niż my, jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy materialne, ale to aż tak bardzo nie odczuwają. I też, co zauważyłem, bardzo ważną rzecz w innych akcjach pomocowych, oni mają różne takie typu ambicje na krótką metę. Że chcą na przykład, że teraz chciałby mieć, bo zobaczył, że wszędzie są jakieś tam telefon, teraz jest moda w Togo, że każdy musi mieć telefon taki z ekranem, nazywam to Androidem albo WhatsAppem. O tych programów też są na tych telefonach i oni są gotowi dlatego i rzeczy odmawiać sobie jedzenia, chodzi ciężko pracować, ale jak już to osiągnie, to jest taki inny problem, co się pojawi, nagle już nie ma więcej ambicji, że dłużej pracować, że coś więcej robić, coś więcej osiągnąć. Także jedną z takich ważnych teraz ubóstw, jakie w Afryce trzeba też próbować poprawić, to jest takie, można powiedzieć, pewne ubóstwo mentalne, że ludzie nie są przyzwyczajeni, że mogliby coś osiągnąć więcej. takie czasami widać trochę maraz, że ludzie nie wierzyli, że coś więcej można osiągnąć, że warto wysiłkami iść trochę dalej. Ale że powiem szczerze, że jak widziałem te dziewczyny w Senegalu, niedaleko Joal, w ciemnym domu, uczyć się, próbować ambitnie podchodzić do życia i widzieć szansę w edukacji, przy okazji jeszcze też mieć swoje zajęcia, przynieść wodę, zrobić jedzenie, pomóc mamie, tacie, to jest bardzo ciężkie, myślę, że dla każdego człowieka, żeby widzieć tą perspektywę. No i to niektóre jest bardzo odważne, bo tak z tego punktu widzenia jak patrzę, że to jest ważna rzecz, żeby pomóc im przestawać się, zmieniać się wewnętrznie, duchowo, że warto walczyć. Mm-hmm. Czyli nie należy się poddawać, jak coś nie wychodzi i nie zatrzymywać na tym, co mamy. Bo problem jest taki, jak to często z tego ludzie mówią, o już jest nam lepiej niż kiedyś było. Tylko, że jak się porówna, jak świat w tym czasie poszedł do przodu, to oni zostali bardzo z tyłu. Także trzeba też tutaj nie tylko pomagać im tak materialnie, że mogli tą pracę zdobyć i z tej pracy czerpać jakieś zyski, że sprzedawać te ich produkty, coraz więcej zdobyć, ale też trzeba ich wzmacniać tak trochę mieszkaną mentalność, bo też to może dzisiaj o tym nie mówiliśmy, ale jest coś takiego w Afryce, że często widzisz, że wielu z nich, przez wszystkie programy pomocowe w Afryce, może wejdę teraz trochę na inny temat. Proszę bardzo. Nauczy się trochę tak żebrakami w pewnym sensie, że zbyt dużo osób w Afryce czeka, aż coś dostaną, aż im się coś da, ale nie są nauczeni, żeby coś samemu szukać. Bo to akurat przez tą złą pomoc, jaką się prawiło przez wiele, wiele pokoleń, takiego dawania, gdzieś się przyzwyczajają i są pozbawieni tego inicjatyw. I to też w wielu wioskach to widać. To nie jest tak, że to jest 100% ludzi, ale jest też ta odsetek ludzi, które naprawdę brakuje takiej inicjatywy, czekają, aż im się pomoże. Aż wszystko im się zrobi, aż wszystko im się poda, bo tak byli nauczeni w przeszłości. Oni tylko robią to, co im w danym momencie jest potrzebne, ale nie patrzą dalej. I to też jest taki wymiar biedy, na którą musimy dużo pracować w Afryce. I to akurat... Czyli do tej biedy zaliczamy również motywację do robienia szerszych planów i realizowanie, determinacja w realizacji tych planów. Może mieć ambicje też na przyszłość i też się coś zrobić, a nie tylko czekać, aż się zrobi. I jeżeli Manówka, ksiądz Jerzy Manówka, proszę bardzo, czy rzeczywiście do tej biedy zaliczamy również tą motywację, co jeszcze robić, by pomagać właściwie? Bo tutaj ksiądz Szatkowski zauważył, że ta pomoc to jest dawanie pieniędzy. Tak, znaczy ja myślę, że taką bardzo mocną i dobrą receptę na tę pomoc dał nam nasz najstarszy wolontariusz, którego wysłaliśmy do Afryki, a wyjechał do Afryki jako wolontariusz mając lat 70. Tak, dokładnie, miał 70 lat. I kiedy zapytaliśmy go właśnie o tę refleksję, to on wyjechał po prostu jako taka złota rączka, czyli po prostu pomagać i tak dalej. I on po prostu zauważył, że najważniejsze jest im towarzyszyć. Towarzyszyć i dyskretnie pomagać. Monika Mostowska? Oni widzą bezsens tego rozwoju i starań się, to o czym mówił ojciec Szatkowski. I być może stąd jest ten ich marazm. Dlatego my jako fundacja też wspieramy edukację i dzieci, i młodzieży po to właśnie, żeby zmienić ich perspektywę patrzenia, żeby im pokazać, że może być inne życie. I stąd a nie jest to taka retoryka wyższości nad mieszkańcami Afryki, że musicie się mobilizować, działać lepiej, a przecież żyją w nie do końca, bym powiedział, sprzyjających ambicjom warunkach. Ale my nie każemy im się mobilizować, żeby mieli lepsze życie, tylko edukujemy ich, żeby sami na swoje życie popatrzyli inaczej, bo tak naprawdę oni mają wewnętrzne pragnienia być jakimś więcej, a bezsens tej sytuacji, ten marazm na wioskach, większość ludności afrykańskiej mieszka na wsiach, to co się dzieje, oni są wykorzystywani przez miasta, przez władze miast, ich prawa się nie liczą i oni nie widzą sensu, żeby się uczyć, rozwijać, bo i tak zostaną zepchnięci na margines. Znaczy przede wszystkim to, żeby zrozumieć mentalność afrykańską, to przede wszystkim musimy zrozumieć to, że u nich nie ma zimy. to, co akurat my mamy teraz. Czyli mówimy o tym, od czego zaczęliśmy, tak? Tak, od tego zaczęliśmy. Nie ma zimy, to znaczy nie trzeba robić zapasów. Nie trzeba myśleć tak perspektywicznie, czego my jesteśmy nauczeni, że jeżeli nie zrobisz zapasów w zimę, to znaczy na jesień, no to w zimę tego nie będziesz miał. No oczywiście tu u nas też teraz się pozmieniało, no bo są supermarkety i świeżą pietruszkę kupisz i w styczniu. No szkoda, że nie mango na przykład z Togo, o czym mówił ojciec Szatkowski. Ale na przykład ale to towarzyszenie polega właśnie na tym, takim też inny z kolei wolontariusz, którego wysłaliśmy, inżynier, który miał pomóc w zmianie dachu na szkole. Miał tego przypilnować i tak dalej. I ponieważ byliśmy non-stop na łączach na WhatsAppie, bo teraz nie ma problemu, no to on do mnie mówi, proszę księdza, to jest jakaś tragedia. A oni zdjęli stary dach, poszli do lasu, naścinali żerdzi, każda krzywa w różną stronę i oni to układają na dach i oni na tym chcą kłaść blachę. Przecież to jest niemożliwe. Ja mówię, sobie, daj spokój. Oni to robią, nie jedną szkołę już tak wybudowali, nie jeden dom tak pokryli. To jest ich budulec. Tego oni to robią, to się po prostu przepacz. I on rzeczywiście... Czyli można się od nich nauczyć. Tak. Po dwóch, trzech dniach on do mnie, no, rzeczywiście to działa. No jedynie tylko tam przypilnował, żeby tego nie przybijali gwoździami, tylko przykręcili, bo to rzeczywiście już to nie wytrzyma. Ale takie towarzyszenie jest istotne. No inny wolontariusz, z kolei bardzo młody chłopak, student tutaj uczelni technicznej w Warszawie, no właśnie on tak przyjechał, takiej pewnej gotowości. Mówi, my tam pojedziemy, coś zbudujemy, coś zrobimy. On mi do dzisiaj to wypomina moją odpowiedź. Ja mówię, słuchaj, murzynów do pracy to oni tam mają. Mhm. Oni potrzebują kogoś, kto nimi pokieruje. I rzeczywiście pojechali tam we dwóch i rzeczywiście, jeżeli chodziło, żeby płytki poukładać równo, żeby okna były proste, żeby się domykały i tak dalej. Tego musieli ich uczyć. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Jeszcze po kilka zdań o tym, no właśnie, o tym wymiarze, bym powiedział, wiary i jak wygląda rozmowa o wierze w Boga właśnie w tych miejscach, bo to też jest część przecież funkcji i działania misjonarzy. Także za chwileczkę wracamy do rozmowy. Stambulu, Republika Południowej Afryki. Wspaniała pieśniarka, wspaniały zespół. Naprawdę to też pokazuje, jak wiele drzemie energii oraz możliwości w mieszkańcach kontynentu afrykańskiego. Monika Mostowska, chciałem cię zapytać o to, w jaki sposób właśnie przekazywać wiarę w Chrystusa. Często misjonarze padają też, często są krytykowani, że przekazują wiarę, przekazują chrześcijaństwo, zamiast właśnie pomagać, zamiast myśleć o tym, czym nakarmić. kameruński filozof duchowny i socjolog zarazem, Jean-Marc Ella, mówił o tym, że dla Afrykańczyków nie najistotniejsze są obrzędy i właśnie przekazywanie im tej wiary rytualnej, ale dla nich Ewangelia to wiąże się z wyzwoleniem biedy. Wyzwolenie, które przynosi Chrystus, to nie jest tylko wyzwolenie z grzechu, ale wyzwolenie z ich niedoli, z ucisku. I oni taki Kościół akceptują. Dla nich Kościół to jest Kościół nie tylko taki, który im oferuje nabożeństwo, ale także Kościół, który jest z nimi, który im towarzyszy, który im pomaga. My jak wysyłamy wolontariuszy, to właśnie no też ważne jest to, żeby mieli pozytywny obraz Kościoła i relacje z Bogiem, po to, żeby nie ewangelizowali słowem, ale żeby swoim towarzyszeniem, swoją postawą mówili o tym, że Bóg was kocha, a i dlatego ja z tobą jestem. Kameruński filozof, no bardzo ciekawie to zabrzmiało. Ksiądz Marian Szatkowski, króciutko poproszę. Ważne jest kwestii, ale krótko. Wyzwolenie od biedy, wiara i ewangelizacja. Rzeczywiście tak to właśnie wygląda w Togo, w tej małej miejscowości, w której ksiądz był na misji? Trzeba powiedzieć, że tak, to są dwie. Szukamy w pierwszym rzędzie wyzwolenia człowieka. Jeśli idziemy tam, że godzi Chrystusa, że się przekracza Chrystus, dużo nam zmienia życie, pomaga nam wszystkich, inaczej wszystkich płaszczyznach. I też przy okazji, wyzwalając nas z tych trudnych skłonności, złych niewiary, swoją własność, ufności, to też nam pozwala równocześnie podnieść znaczy nasz poziom rozwoju takiego może bez materialnego, zresztą jak widać to mówimy w Europie. Chrześcijaństwo pomogło nas dynamizować te wszystkie gałęzie rozwoju dzięki temu, że jak człowiek Bogu ufa i ufa, to wie, że Bóg go kocha, że jego dobre i wtedy inaczej całkiem pracuje i sam może się też uniezwalić o tym względem materialnym. Czyli wiara również jest w stanie... Taki motor, można powiedzieć, wszystkiego. Ksiądz Marian Szatkowski, Stowarzyszenie Misji Afrykańskiej w Togo, Misja Szebebe. Dziękuję bardzo. Jeszcze na koniec ksiądz Jerzy Limanówka, Palotyńska Fundacja Misyjna Salwati. No właśnie, jak wygląda sytuacja krzewienia wiary? Często, gęsto, mówię, jest z jednej strony krytyka, ale też nieprzyjmowanie tego, no bo czasami to jest coś z zewnątrz. No tak, ale... Czy to jest język już sprzed 60 roku, którego teraz używałem? Nie, nie, absolutnie nie, ale chodzi o to, że jeżeli mówimy o przykładzie Rwandy, to tutaj bardzo wielką zasługą, jeżeli chodzi o Kościół katolicki i Palotynów tutaj, a szczególnie polskich Palotynów, jest to, że po tej wojnie, w 94 roku, po tej rzezi, o której wspominałem, gdzie zginęło milion ludzi, gdzie sąsiad mordował sąsiada, kiedy po zakończeniu tego ludobójstwa przyszło im znowu obok siebie żyć. Rodzina obok rodziny, gdzie wzajemnie mordowali się, gdzie były. I Palotyni przyszli z orędziem miłosierdzia, miłosierdzia Bożego, przypomnianą przez siostrę Faustynę. Stworzyliśmy dwa duże centra miłosierdzia Bożego i to rzeczywiście, to, że teraz żyją w pokoju, jest jednym z tych właśnie zasług krzeżenia miłosierdzia, przebaczenia i odnalezienia pokoju w Bogu. A bez pokoju nie można walczyć z biedą, że pozwolę sobie w ten sposób zakończyć. Monika Mostowska i ksiądz Jerzy Limanówka, Palotyńska Fundacja Misyjna Salwati. Dziękuję bardzo. Wcześniej bardzo, ksiądz Marian Szatkowski, Stowarzyszenie Misji. Bardzo dziękujemy, zapraszamy na naszą stronę internetową. Bardzo proszę, a teraz jeszcze na koniec Hallelujah Chicken Run Band, Kare Nana. Jeden z zespołów z lat 70., który w ten sposób między innymi mówił o religii w życiu Afrykańczyków właśnie, ale w Tanzanii. Dziękuję bardzo. Michał Żakowski, to był Klub Trójki o Afryce, trzecia osłona o tym kontynencie. Do usłyszenia.